کہاں چلا ہے ساقیا, ادھر تو لو ادھر تو آ, ادھر تو لو ادھر تو آ, ادھر تو لو ادھر تو آ. ارے یہ دیکھتا ہے کیا, اٹھا سب سب اٹھا سب اٹھا کے پیالہ بھر پیالہ بھر کے ادھر, چمن کی سمت کر نظر, سما تو دیکھ بے خبر, کالی کالی بدلیاں, کالی کالی بدلیاں ہو گئی, وہ ایک ہجوم میں میں کشا ہے سوئے میں سدا رما, یہ کیا گما ہے بد گما, سمجھنا مجھ کو نہ تو خیال زہد ابھی کہاں, ابھی تو میں جوان ہوں, ابھی تو میں جوان ہوں, ابھی تو میں جوان ہوں. عبادتوں کا ذکر ہے, نجات کی بھی فکر ہے, جنون ہے ثواب کا, خیال ہے عذاب کا, مگر سنو تو شیخ جی, عجیب شہ ہے آپ بھی, بھلا شباب و عاشقی الگ ہوئے بھی ہیں کبھی, حسین جلوہ دید ہوں, عزائیں کتنا بید ہوں, ہوائیں کتر بید ہوں, تو شوق کیوں نہ تیز ہوں, نکاد ہائے کتنا گر, نکاد ہائے کتنا گر, کوئی ادھر کوئی ادھر, کوئی ادھر کوئی ادھر, بھارتے ہیں عیش پر, تو کیا کرے کوئی بشر, چلو جی قصہ مختصر, تمہارا نقطۂ نظر ضرورت ہے تو ہو مگر, ابھی تو میں جوان ہوں, ابھی تو میں جوان ہوں, بلبلوں کے چہچہے, یہ بلبلوں کے قہقہے, کسی سے میل ہو گیا تو رنج و فکر کھو گیا, کبھی جو وقت سو گیا یہ ہنس گیا وہ رو گیا, یہ ہنس گیا وہ رو گیا, یہ عشق کی کہانیاں, یہ رقص بھری جوانیاں, ادھر سے مہربانیاں, ادھر سے لن سدانیاں, یہ آسمان یہ زمین, یہ آسمان یہ زمین, نظارہ ہائے دل نشین, انہیں حیات آفری, بھلا میں چھوڑ دوں یہیں, ہے موت اس قدر قریب, مجھے نہ آئے گا یقین, نہیں نہیں ابھی نہیں, نہیں نہیں ابھی نہیں, ابھی تو میں جوان ہوں, ابھی تو میں جوان ہوں, بلند کا نہ پست کا, نہ بود کا نہ خست کا, نہ وعدہ الست کا, نہ وعدہ الست کا, امید اور یاد گم, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं